Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Cooks Radyo'nuzdaydı Always Where I Need To Be ile Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Günün gazetelerinin sayfalarını çevirme zamanı geldi. Stüdyomuzda yer alan iki değerli radyocudan bahsedeceğim size. İlk önce onlar hakkında kısa bir bilgi vereyim. Oktay Demirci 1976 Ankara'mızda. Evet, Ankara doğumlu, Konya doğumlu. Konya, İzmir mi? Nerede doğdun sen? Konya. 1976 Konya doğumlu. Tak abi. Ve Fahir Öğünç 1973 Ankara doğumlu. Adana. Adana doğumlu. Ben giderim oduna. Cihan derler adıma türküsünü yazmış bir, daha doğrusu derlemiş bir ailenin mensubu diyor biliyoruz. Evet, yüzümüzü ekşitmeyenin hafif tatlı bir çıtırtı var. Seninle ilgisi yok onun. Evet. Sen yokken de vardı, sen varken de var. Her zaman olmaya devam edecek diyoruz ve günün gazetelerine geçiyoruz, buyursunlar. Evet, günün gazeteleri dediniz. Bugün gazetelerinden bahsediyoruz. Günün gazeteleri. Buyurun. Şimdi ben güzel güzel başlayayım. Ondan sonra dışarıda yağmur yağıyor olabilir ama hava sıcaklığını... Hani güzel olacaktı cumartesi, güneşli olacaktı. Yemin ederim güzel ya. Bugün cuma mı abla? Lan bugün lütfen bak söylüyorum. Ege bölgesi 30, 32, 34, 36. Ankara'mız 19 derece. Otobüs koltuğu mu sayıyorsun? Ne sayıyorsun abi? Kaç tane? Bunlar olacak derece. Mesela Ege bölgesi. Bak 30, Denizli 30, Uşak 32, Aydın 34, İzmir 36. Korkunç rakamlar. Korkunç rakamlardan ve İzmir'in şehirler arası kodu 232. Evet. Şimdi İç Anadolu, Ankara 26, 28, 30 o civarlarda olacak. Cumartesi bu öğleden sonradan itibaren. Atıyorsun fayda, sabah yağmurda geldik buraya. Ya ne yağmur senin dedin? Arabanın üstüne yağmadı mı? Yağmıyor şekerim. Benimki dizel ya, yağmıyor benimki. Yağmıyor. Üstüne. Evet. Normal arabalılar, haberiniz olsun, yağmur yağıyor. O kadar da yağmıyor dışarıda. Fıldır fıldır güzel bir hava var. Bekle, öyle insanların da moral maşını bozma. Ben bozarım. Bir saat, iki saat sonra şakır güzel güzel güneş çıkacak. Hmm, çok gördük o lafları, çok duyduk. Ne kadar bir bad bir adam oldun sen ya. Sen ne bad bir adam oldun. Güzel havadan bahsediyoruz. Şimdi. Ben bir haber vereyim, güzel keyfimiz yerine gelsin. İyi iyi gelsin hadi. Ya, hava ile gelmedi. Havalar güzel olacakmış. Fahir'in habere bak. Haber değil ki bu. Seni benden ayrı koyan habere bak, habere bak. Tipe bak. Habire bak değil mi, normalde o. Habire bak, evet. Şimdi aslında çok da bizi de ilgilendirmiyor ama. İlgilendirmeyen bir şey ama nedense konuşacağız, buyurun. Ama nedense vermek istiyoruz. Çünkü bu bebeğin doğuşuna da şahidiz biz. Bebek mi? Suri mi? Hayır canım. Japon veliaht prensi Naruhito ile. Doğru, biz de prenses çok. Prenses Masako'nun 6 yaşındaki kızı. Melek. Prenses Aiko. Aa, melek Aiko, yavru Aiko. Aiko. Nasıl arada 6 yaş var prensesle prens arasında? Nasıl? Prens geçen yıl doğmamış mıydı? Doğru, Japon prensi değil mi? Evet evet. Hmm. Onları mı evlendiriyorlar? Hayır, yok canım, prenses ablası mı? Evlenme, prenses tabii ablası iyice da. İyice bir manyaklaştı. İyice bir delirdi adam. Şey değişecek ya. Ne? Öyle bir şey vardır. Ülkede yüzyıllardır uygulanan yasanın değişmesi söz konusuydu. Neymiş geçen o yasa? İşte kız çocukları imparatoriçe olabilir mi arkadaş tartışması? Olamaz. Nasıl olamaz canım? Nasıl olamaz? Olamaz bu. Peki. Zaten şimdi feodal bir takım şeylerin gelmiş hali. Yani imparator olmak için şey olması gerekiyor. Her erkek sene... kalmaması gerekiyor sonuçta. Dün hukuk sisteminin başına koymuştum değil mi? Sen mi feodal koymuştun? Hukuk sistemini. Ha, tamam, onu çünkü adam olabilir mi? Bunu danışacakları birkaç tane adam var dünya üzerinde. Abicim neden olmasın ya? Kız 6 yaşında pırıl pırıl hem okulunu okur hem imparatoriçeliğini yapar güzel. Gerekirse demiş evimin geyşesi olurum demiş ya. İşte geyşalığın olduğu bir ülkede imparatoriçe olmaz. İkisi beraber. Ya İngiltere'de kraliçe oluyor. Onbaşıdan kraliçe oluyor da affedersin. İngiltere'de geyşalık var mı? İngiltere'de geyşalık yok. Ama kraliçenin de şöyle bir lafı var. Evimi hanımefendisi, mutfağımda süper bir aşçıyım ayrıca demiş. Yeri geldiğinde. Hakikaten bence iyi ki öyle ters düz bir şey söylemedin Fahir. Niye? Yani öbür gün geldiğinde ilk MI6 mi MI5 mi artık hangisi bakıyorsa bu işlere bir andıçlardı seni. Memo herhalde değil mi? Memo mu? memo. Evet. Sen boş ver, hiç sorgulama Fahir. Ve de Five bakıyor büyük ihtimalle benim bildiğim. Ve de o karışık ya. Atlı geziyorlar. Oğlum siz niye böyle tuhaf tuhaf şifreli konuşmaya başladınız? Memo, Five, andıç falan lütfen. Yarın öbür gün. Bana bir şey olmaz merak etme. Ben İngiltere'de sempati kazanmış bir insanım. Ve bunu da hiç İngiltere'ye gitmeden yaptın. Yani düşün. Hakikaten bir ayrı bir takdir konusu. Gitsen demek ki hastası olacak bütün gün sen. Ya neden bahsediyorsun? Monarşi sallanacak. Aha kral geldi, biz ne uğraşıyoruz? Prens Charles'ın peşinde niye koşuyoruz diyecekler. Tabii canım bugün. Bu arada İngilizler çok merak ediyorlarsa Fahir'in tipini Hürriyet gazetesinin sayfasına baksınlar. Hemen ilk sayfasına. Sevgili dinleyiciler siz de bakın. Ben abi ben baktım da o kadar değil. Benziyorsun. Sen... Adam kötü olduğu için sen benzetmiyorsun kendini de. Hayır burada şimdi var. Şimdi sevgili dinleyiciler. Bütün ya, gazetelerin ilk sayfasında var. Yaşı vurgun diye başlık aldım. Azeri Hacker Necat Kerimov yazıyor ama bizce bu Fahir Öğünç'tür. Fahir Öğünç hakikaten. Demek adam Fahir Öğünç'ün fotoğrafıyla milleti dolandırmış. Yani düşün hesabını sana ve 5 milyon yetele. Ya İngiltere'de hesaplarıma göre. Dön derdin, dolaştırdın konuyu, kendine getirdin Fahir. Şurada Japon prensesinden Japon prensesinden ya. İşte nereden bak Japon prensesinden yok. Ama bütün uçlar nereye geliyor? Bende toplanıyor. Merkez kim? Ben. Merkez kaç? Seni merkez sus. Buyur efendim. Ne olacak şimdi, öyle bir umut var mı? Hayır şimdi öyle bir umut var ama Aiko ile ilgili hala prenses kendisi. Prenses Aiko ile ilgili bir gelişme var. Dün biliyorsunuz Japonya'da okullar açıldı. Sezon açıldı. Doğru. Gerçi Hemen Perşembe günü. Hemen açılıyor. Niye saçma sapan tarihler. Öyle. Onlar geleneklerine çok okuma bayramı falan olmasın Oktay. Hayır okul açıldı ve dün ilk kez okula gitti. Aiko. Aiko evet. İlk kez okula gitti. İlkokula başladı ve yürüyerek gittiler. O kadar. Biz de yürüyerek gidiyoruz abi ilkokula gittiğimizde. Neyle gideceğim? Ne diyor? Her sabah ben zamanında Japonya'da okula gitmek için her sabah 7 dakika yürürdüm mü demiş. Hiç araç falan kullanmamışlar. Kokus. Herhangi bir ne makam aracı ne bir köle. Ne yalnız bir sarayları da hep şehirden uzağa koyuyor. tabi canım. Ne bileyim anası babası şey ya bunun. Anası babası kral. Prenses öteki de. Bunların anası babası krallık yapamıyor da mı bu çocuğa kalıyor? Ben onu anlamadım. Memleketi vere 6 yaşında çocuğa veriyorlar. Vermediler. Hayır o çocuk şey. Yarın öbür gün vereceğiz mi diyorlar. Versinler. Biz roketleyince hemen oğlan mı kral olacak yoksa kızı şey yapalım mı diyorlar. Şu anda sadece şey yapalım mı diyorlar. Şu anda sadece erkekler olabiliyor. He. Yani onu öyle bir şey varsa bu kadıncağızı niye yordular? Madem kız imparatoriçe olabiliyordu. Bütün dünya ama Japonya doğursun da doğursun. Erkek veli erkek. O zaman yasayı değiştirselerdi. Önceden anayasa mı ne değiştireceklerse onu değiştirip kadın da bir daha böyle şey hamilelikle uğraşmasaydı kolay mı ya? Canım o kılıfla Ege'cim senin de haberin yok. Bunların sevişmelerine bir kılıf uydurmaları gerekiyordu. Hukuku buna adet mi? Evet efendim. Ettiler. Koca Japonya işi gücü bıraktı. İmparatoriçe ile imparator nasıl sevişsin diye sevişsin kanun diye uyduruyor. Böyle bir şey. Acaba kız olabilir. Olamaz. Bir de şey deneyelim. Biz böyle bir mantaliteyle yola çıktık. İyi de zaten bunların önceden vardı ya. Ben bunların tanışıklıkları bütün mı? Bütün dünya biliyor zaten seviştiklerini. Öyle deme. Niye bir daha seviştirmeye çalışıyorlar? Ama işte gelenekler nasıl yürüyorsa artık çocuğu yeterli sayıda çocuğa ulaştıktan sonra sevişmek yasak diyorlarmış. Abi yarın bir gün bu iyice delirir. Kimse bu artık yasa şey Japonya'da koyucusu. Japonya'da tamamen yasaklandı. O şey var diye film var diye Banu Alkan'la şeyi zorla seviştiriyordu o adam. Tolga Savacı. Tolga Savacı. Öyle bir şey de olabilir. Oraya kadar gider bunun zorla abi. Fotoğraf çeken. Zorla seviştirenler. Ya. Oktay öyle şeyler söylüyor ki. Ben Japonlardan bunu beklemem. Japonlar da beni alıp götürüyor demek ki. Öyle deme. Bak İngilizler beni aldı. Japonlar bunu aldı. Seni kim alacak Ege? Onu kimin alacağı belli. Bayi unuttum doğru. Hadi bakalım. Çünkü hayırlısı biliyorum. Demin biraz üstü kapalı geçildi. Anlaştı adı geçiyormuş. Evet hayırlısı olsun İyi diyorum. İyi oldu bunu söyledin. Neşemizi buluyoruz. Evet. Hadi bakalım, herkese kısa bir yol gözüktü. Şimdi evet, devam ediyor. O zaman bir güzel haber vereyim de bir rahatlayın. Siz moraller bozuldu benim anladığım kadarıyla. Bodrum biliyorsunuz turizmin cenneti. Doğru. En kısa aileni alırsın. Efendim eşini al, çocuğunu al, git orada güzel denize gir. Akşam bir pide ye, bir balık ye, bir duble rakını iç. Dolaş, çarşıdan nazar boncuğu al. Hep ailenle rahat rahat dolaşabileceğin bir tatil beldesi. İşte biraz Bodrum'a neşe katmanın zamanı gelmişti. Ama ne güzel işte bir. Bir gün balık yiyoruz, bir gün pide yiyoruz. Ya işte. Bodrum'da ne lokma yeriz bir gecede. Değil mi? Bir gecede lokma yeriz. İşte neşelendik, tadımıza tat kattık. Şeftaliyi de beşten yeriz. Bodrum bu sene ne cennet olacak Oktay? Kuş cennete. Değil Oktay. Turist cenneti mi? Alman turist. Yakınlaştın. Yakınlaştın, çok güzel. Alman cenneti mi olacak Fahir? Daha sözlerin karşısında üstü çıplak dans eden kırmızı Alman cenneti mi? Çok yakınlaştın. Cevap vereyim mi? Üstü çıplak doğru. İnsan mı? İnsan ablam. İlk başta insan, onu söyleyeyim. İnsan. İnsan mı? Ne olabilir, ne olabilir? Arabada değil. Süreniz doldu. Ayda, Bodrum bu sene gay cenneti olacak. Çünkü neden? Bu şimdi seyahat birliği var ya. Başkan Carlos açıklama yapmış başkan. Eylül ayında. Başkan gayler başkanı mı? Gay başkanı. Tabii. Gayler geyi dediğimiz. Gayler geyi. İstikamet demiş Bodrum. Kesinleşti. Ve şey demiş, Bodrum'a gay turist yağdıracağım demiş. Gay turist. Başkan Carlos. Valla bir. Paraşütlerle. Para trooper dediğimiz. Her yıl Paris, Londra, Hawaii falan Mikanos'a giderdik bu sene demiş. Bodrum'a gideceğiz. Bodrum. Eğlencenin dibine vuracağız. Tamam. Ne güzel işte. Hakikaten vallahi en eğlenceli. Yani zaten Bodrum paşası diye bir paşamız varken. Onu da söylemiş zaten. Böyle ne kadar güzel bir şey olacak. Orası demiş sizi zaten. Kaç olmuş demiş. Olmuş. Ya bir de yani şimdi gay turist ne? Öbür turist de gay turist döner yemiyor mu? İyi. Ben, öbür turist de döner yiyor. Ne fark var şimdi? Hem de gay turist daha çok yer. İşte öyle. Hayır, bir yiyecekken bir buçuk yer. Ben, yer yer et yer. Orada esnaf şey diyordur. Ekmeğin arasına patates koydurmasın da. Ne olursa olsun diyordur. Yok gay turist şey sever. Et sever. Ekmek. Hatta şeyde ekmeğin içine al falan der. Daha çok et girsin diye. Daha çok et girsin diye. Doğru. Çok teşekkür ederim. İçimizi çektin. Buyurun. Esnafa hayırlı olsun diyoruz. Esnafa müjdeler olsun. Dur devam ediyorum. En kötüsü. Ama yeter mi bu haberle ilgili? Homofobikler de Bodrum Kalesi'ne sığınır. Aman aman turizm sezonu ne zaman geçecek diye orada beklesinler. Koca kale var orada. Kalenin evet, tepesinde yok. Kimin duracağı belli biliyorsunuz değil mi? Kadir Çelik. Ha o aşağıda dur bir dakika. Kalenin dibinde bir taş olaydı diye. Saldırın! Kalenin bedenleri yer yer yer yandı diye de. Koyverin gidenlere. Koyverin gidenlere. Buyurun efendim. Buyurun efendim. Buyuralım. Buyurun canım. Almanya'nın Kuzey Denizi kıyısında yer alan adanın adı ne? Hamburg. Hayır senin cevabını duymamış olayım ablam. Göttingen Üniversitesi'nin değil, bağlı olduğu eyalet değil mi? Aşağı Saksonya. Değil. Yukarı Saksonya. Hayır. Ada mı değil? Ada. Helgoland adası. Helgoland. İki parçası 300 yıl sonra yeniden buluşacakmış Helgoland adası. Şöyle iki parçası mı? Şöyle iki parçası. Şimdi Schleswig-Holstein eyalet yönetimini biliyorsunuz. Schleswig-Holstein. Schlafgut. Tabii o yıllarca bir eyalet. Schlafgut Schlafgut 1700'lü yıllarda meydana gelen dev bir dalga nedeniyle ortadan ikiye ayrılan adayı birleştirmek için daha hayvan gibi para ve harcanıyormuş. Dalga sonucunda ada ikiye ayrılmış abi. Ya öyle bir şey yok arkadaşım. Nasıl? Ya bunun. Fotoğrafı var abi, fotoğrafı. Ya biz gidelim bari, bu kazansın ya bu gürültü. Gürültü? Hayır, gürültüye pabuç bırakmayacağız. Herif bizimle yarışıyor. Bu nedir ya? Ama bu ayıp denen bir şeydir yani. Ege Bey Türkçeyi nerede öğrendiniz? Tömer'de. Bu nedir? Bu ayıp denen bir şeydir değil mi arkadaşlar? Bir, ayıp ama geliyoruz yani bak dünya bakayım. 7 saattir yayın yapıyoruz. Uyumadan etmeden gelip bir de burada ya tır tır tır traktör geçiyor. Baba geçiyor. Anadolu Hafriyat diye getirdi. Yalnızca geceleri çalışıyor. Hakikaten Anadolu Hafriyat geçiyor. Bu ne ya? Atsana bir. Anadolu Hafriyat. Aha, Anadolu Hafriyat gelince sustu. Yok, biliyor tabii, sahibini tanıdı. Traktör. Bir susun bakayım. Aa, sinek kaçmış oğlum bunun içine. Traktör zannettiğimiz şey. Bu ne, can çekişen mikser? Yok. Ha, aha, toparladı. Ulan vallahi abi, bir şey yok ki. Anadolu Hafriyat geceleri çalışır. İyi, zaten biz konuşurken cızırdayan şey biz susunca çok enteresan, ama nedense reklamlar başlayınca susuyor. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Mikrofonun olduğu hiçbir yerde. Otel çok özür dileriz ama bizi rahatsız eden sensin. Yo, değilmiş çocuk. Evet, herkes eşit şekilde rahatsız ediyor. Buyursunlar efendim. Evet. Mikrofonda. Evet. O zaman sağlık dünyasına ben... Yo, sağlığa girmiyor. Bu kadar kolay değil işte. Öyle sağlığa zat diye girmez. Ben bir şey vereyim, bir haber vereyim hızlıca. Ver canım. Şimdi Fransa'da biliyorsunuz Sarkozy... Sarkozy Carla Bruni evliliğinden sonra... Sarkozy Carla Bruni'ye Sarkozy. Evet. Evet mi? Evet. Sarkozy sendromu diye bir şey çıktı. Doğru. Ay, ne kadar hoş. Kimsiz adamlar kendilerini çok etkileyici zannediyorlar. Aa, saçmalama, Sarkozy ne kadar... Aa, ben bile etkileniyorum ayol. Aa, öyle denmez. Bence... Faizim sen zaten açık olmasın. Ettin. Bence Nada Bodrum bu sene. Aa, çok akın hoş. Da var. Akın, aa, akın hoş. Kontrolü. Çok güzel. Ne canım, adamların vallahi jilet gibi şeysi var ya. Neyse. Cumhurbaşkanı var. Adam güzel. Şıkır şıkır giyiniyor. Güzel. Yani tamam, böyle biraz... Tamam. Çok özür dilerim de hangi artiste benziyor Fahir? Söyleyeyim mi? Söylediğim zaman çok şaşıracaksın ama. Bak. Bir dakika, ben şimdi... Ben daha şimdiden şey şaşırdım. Ben bir dakika. De ne yapacağımı şaşırdım. Onu ben bir söyleyeyim de. Ben adamın kime benzediğini söylediğim zaman... Elime de iki gazete alacağım. Bak. Ne yapacaksın ki onları? Bak şimdi görsen şaşır. Bence var ya adam Andy Garcia'nın... Andy Garcia, bak ne diyorum. Andy... Sen bana şaşıracağım anı söyle. Ben şu anda dikkat ediyorum. Şu anda tüylerini diken diken. Çünkü bilemeyebilir Fahir şaşıracağı anı. Andy Garcia ile Sylvester Stallone'yi al. Hı hı. Bir kapta güzelce kaynat. Aynı potada erit. Aynı potada erit. Üstüne hafifçe, çok hafif, abartmamak koşuluyla Robert Mitchum. Göç mevsimi. Şaşkın kuşlar gibi mevsimsiz göç ettim Fahir. Ah yavrum, ah yavrum. Yavrum, kıyamam. Robert Mitchum'u nereden buldun ya? Bilmem, öyle birisi vardı değil vardı mi? Vardı tabii. Olma mı? Olma mı? Geçen gazete değildi, oradan kendisi gördüm. Hollywood'da yok yok ya. Ya hakikaten. O kadar Robert Mitchum, bela artist geldi, bela. O kalmadı yalnız, Robert Mitchum kalmadı. Var kalmadı. Var. Var mı? Mitchum hala mı var? Olmaz, vay anam var. Torunu var aynı isimde ya. Evet yani. Robert Goldman babasına yani. Şey bilgisayar yapıyor. Teknolojisiyle sana şeyi bile çıkardılar orada. Ne? Ömer Şerif'i 10 defa cebinden çıkar adam. Ömer Şerif'i 10 defa cebinden çıkaran adam. Güzel bir kitap ismi yaz. Ömer Şerif'in hayatı. Evet. Bir şey söyleyebilir miyim? Ben haberime devam edebilecek miyim, yoksa sizin konuşmalarınızı mı dinleyeceğim? Hocam. Tamam. Özür dilerim. Haber vermek istiyorum. Ben de ne yapmak istiyorsan onu yap. Serbest. Serbest görsün diye bir bölüşümüz var biliyorsun. Bölüşüm. Şimdi... İngiliz bu İngiltere'de sürekli araştırma oluyor ya. Bugün anladım ki bir araştırma grubu varmış İngiltere'de. Ben şöyle bir şey söyleyebilirim. Sırf işi araştırma olan bir grup var ya. Araştırmanın beşiği diyebilir miyiz İngiltere için? Bakayım. Bence İngiltere'yi İngiltere çıkıyor, yapan. Beşik ve İngiltere yazınca Google'a. Beşikten gol mesela. Google'a nereden yazıyoruz? Google'u yasak. Kapattılar. Google'u kapattılar, yar yar yar yandım, koy verin giderleri, şinanay yavrum, şinanay. Şinanay ne, şinanay. Yalnız şakasını yaptığımız şey de gerçek oldu ya. Ne ya? Oğlum, şu Google'u da hadi kapattıralım, evet. Falan da bir böyle bir kendimize gelip bir gözden geçelim. Nasıl bir Google'u istediyorum. Kapattılar abi? Oğlum, Google bundan sonra arayacaksan bir şeyleri ana Britannica. Öyle. Öyle. Ana Britannica'dan bak. Bizim ağzımızdan çıkan, biz çemçuk ağzı olduk, şom ağzı, her bir ağzımızdan çıkanı abi, o, bilelim. O ne yıldızımız zaman oldu? Alçak. Ulen biz 3 haftadır şey konuşuyoruz. Ulen mi? Bizi çıkışta kesin alacaklar bugün. Alacaklar mı? Vay. Ne oldu? Seni almazlar. Beni almayın diyeceğim ben. Almayın beni ablam. Ablam alırlar. Alırlar. Almazlar artık. Artık almazlar. Devam. Şimdi İngiliz araştırma grubu ne olabilir? Oceanic. Oceanic dedi. Research de değil. Haley. Haley. Haley. Haley. Haley. Ocak ve Mart ayları arasında İngiltere'de botoks yaptıran erkeklerin oranının geçen sene aynı dönemine göre 2 kat arttığını ortaya koydu. %100. Yani bu da buna da Sarkozy sendromu deniyor. Botokslu botoks. Sarkozy botokslu mu? Sarkozy tabii canım botoks. Yoksa Sarkozy'nin... Sarkozy İngiliz Sarkozy'nin mi? Sarkozy'nin İngiltere'den şöyle bir geçip gitmesi, İngilizlerin botoks yapması da mı neden oldu? Abi şey yaptı ya göğüslerini küçülttürdü. Kim Oktay botoksu neler? Botoksu sen ne zannediyorsun? Oğlum değnek mi böyle? Sen ne istiyorsun göğüslerini küçülttün? Aa botoks. Abi botoks yaptırdı yüzüne. He. Ondan sonra göğüslerini botoks yaptırınca göğüsleri küçüldü. Tabii, göğüslerini ayrıca küçülttürdü. Ve sonra da mikrodermabrasyon yaptı. Ya ben sana söyleyeyim. Neden? Ya. Oğlum hiç anlamıyorsunuz cerrahiden ya. Anlatayım size. Lütfen. Bu kapalı kaplar sistemiyle aynıdır. İnsan vücudunda. Başka bir şey dış yüzey. Ne olduğunu anlat. Kapalı kaplar dediğin pigeon hole mu? Teşekkür ederim. 3 aşağı 5 yukarı. Bak şimdi ben senin yüzünü gerdim. Yüzünü gerdim. Yüzün zaten gergindi. Daha da gerildi. Nereden aldı o gerginliği? İçimden, gönlümden. Bak, ne oldu bak. Kalbimdeki en yakın yer neresi? Göğüsler. Göğüsler. İn orada o memeler ne oldu? Löp yukarı çıktı. Ben yukarı enseden çekiyorum şu anda. Çekiyorum çekecek. Ne oldu göğüsler? Hop. Ne oldu? Bir de o baskıyla beraber bak. Hop. Deriyi arkadan çek. Ne oldu bastı. Hop. Ne oldu? Küçük dur yeter tamam. Sahte doktor diye sen de gideceksin ha. Hakikaten gideceksin. Hiçbir sebebin yok. Oğlum ben var ya cerrahi konusunda, estetik cerrahi konusunda Türkiye'ye çok yeni bir şey getireceğim. Çünkü bir ekol yani. Nip takı Divix olarak seyreden insanlardan biri. Yani. Mikrodermabrasyonu nasıl açıklıyorsun peki? Hadi bakalım buyurun. Mikroderma pozisyon mu? Mikro dediğimiz mikro. Hayır pozisyon değil. Ne? Mabrazyon. Mabrazyon. Mabrazyon. İşte mikrodermabrazyon. Yani, ya mabrazyon dedi arkadan böyle şey kalemi batırırsın mesela şöyle burarsın o böyle etrafında böyle toplanır ya deri diye. Ona da mabrazyon denir. Derma dediğin zaten deri. Mikro deri. Dediğin mikro dediğin nedir mikro? Küçük demek. Küçük demek. Küçük kalem demek. Küçük kalemle kalem. Yap diyor. Yani mesela 0.5 kullan veya 0.7 maksimum. Veya 0.3. Veya 0.3 ama kullanacaksan tombo kullan. Yumuşak uç kullan yani. Yumuşak 2B. Ve etkin bir fiziksel cilt soyma tekniğiymiş. Evet cilt soyması çok güzeldir mesela. Mesela bu Sarkozy bunu yaptırmış işte. Cilt soydurmuş. Cildini soydurmuş. Cildini soydurmuş. İçinden gene Sarkozy çıktıktan sonra ne anladım ben bu işte. Cildini soydurmuş. Cildini soyduranlar. Dudağını ve alın çevresi. Oğlum çok güzel bir şey alın var. Alın çevremi soydurdum. Alın çevresi. Yetişin orada bir şey. Alın çevremi soydurdum. Ben nasıl biliyorum bak Sarkozy'nin kafa böyle o kabak şey aleti var ya böyle ucuz bir yeteliğe satılıyor. Öyle oradan mesela cilt alnını soyarken böyle fışt diye o orada aradan çıkmış şeyin aletin içinden böyle bir şey kapak kitabın kapağı belli. Cildini soyduranlar. Ha sen kitabın mı anladın? Tamam. Ben okumayı pek sevmiyorum. Ben resimli roman zaten bu benimki bu seferkisi. Bu seferkisi de öyle çünkü bundan önce yazdığı 4 roman ağırdı. Ağırdı doğru. Anı ve de küçük harflerleydi. Evet küçük lütfen. Bu sefer resimli. Hocam siz Fransa derseniz ben de İtalya derim. Doğru. Siz İngiltere derseniz ben İtalya derim. Neden? İtalya'da seçimler var. Manyaklaştı İtalyanlar. Neden? İtalyan solu solcu kadınlar çirkin diyen Berlusconi'ye cevabını verdi. Ama yatakta iyiler. Bu kadar şey yamanlaştı mı yani? Ben sana söyleyeyim. Yani hakikaten burada zaten bir takım şeyleri kesmem gerekiyor. Bir de bu açıklamayı kim yapmış? Bir isim vermeni istiyorum. İtalyan abi. Solunun başı diyeceğim. Kim? Şimdi bir bu tane... Kadar, yani kadınlar üstünden bu kadar çirkin bir konuşmaya alet olmasaydık çok, daha iyi olurdu. Çok ay, o kadınlardan bir tanesi bir ağır konuşmuş sen Berlusconi'ye. Bu demiş bana taktı demiş bana. Ama demiş pışık demiş. Yemin ediyorum böyle konuşmalar. İtalyanlara zaten hani böyle bir hararetlidirler ya. Eli kolu rahat durmaz oynar. Doğru. Şimdi bunları her tarafları oynamaya başladı. Berlusconi bu seferki seçime de seks diyetiyle mi girecek acaba? O yüzden mi yine ağzına vurdu? Hayır canım, bu sefer öyle bir şey olsaydı bize haberi gelirdi. Hiç nasıl gelirdi şey canım, gelmez. Nasıl, artık bize haber vermiyorlar. Değil mi, sessizlik oldu. Ya evet. Herhalde bu... ne diyeceğimizi bilemeyeceğimiz anlar oluyor bizim de. Evet, bari. Bizim de kimi zaman böyle şeylerle karşı karşıya kalıyoruz. İtalyan seçimlerini en yakından takip edeceğiz. Bunun garantisi. Çünkü kesin yarın öbür gün daha böyle ayrıntılı daha belgeler erotik çıkacak. Çıkacak. Şimdi ya, o zaman sağlık diyoruz. Ben sağlık diyelim. Her sağlık şeyin de başı diyelim. Her şeyin başı sağlık. Neyin başı sağlık? Evet. Sağlıklı adam ne yapar? Geçen gün söylemiştik. Spor mu yapar? Hayır, sağlıklı adam. Yoğurdunu yer. Onu yedi, tamam. Ne oldu adam? Beslen. Oğlum sağlıklı, tamam. Her şey tamam, sağlıklı. Yüzü kıpkırmızı olur. Ha, kan vurdu yüzüne. Kilimini alır. Kilimini aldı, tamam oğlum, her şey parka hazır. Gider. Parka gitti ulen. Yatak takımını alır. Yatak. Bak ha, yatağa tamam, gel. Buldum. Yatağa gel, dur yatakta. Yoğuşma mı? Yoğuşma ne uyur, demek ya? Uyur uyur. Olur mu arkadaşım? Uyur, sağlıklı uyur adam. E tamam sevgili işte şey, yoğuşma. Yoğuşur, yoğuşur, güzel güzel yoğuşur. İşte bunun üzerine Almanya'da yepyeni bir araştırma. Madem öyle diyorlar, sağlıklı bünye nasıl olur? Bira içen kadınlar, çok affedersiniz, daha böyle... kolay. Ablam bu nasıl kadına... konuşmalar? Araştırmada diyor ki, bira içen kadın biraz belli oluyormuş. Gevşiyormuş. Yani böyle bir saatte o siniri, stresini atıyor. Biraz daha hele böyle... Hele biranın içine ilaç atarsan. İki tane bir. Şimdi mesela kadınlar üstünde araştırma yapmışlar. 15 tane kadın üstünde. Kaç tane yapsınlar o kadar? Abi 15 kadın üzerinde araştırma yapan da artık gelmesin benim karşıma. Hakikaten barda yapmışlar araştırma işte. 3 tane kırmızı Almanlar. Ya nerede yapsın? Şey bunlar daha söz karşısında oynayan kırmızı Almanlar bunlar. Bak bira içenler. Bira değil rakı içirmişler. Gel bak. Feleği şaşmış Alman turisti, gömleğini çıkarmış, dansöze mi bakayım ona mı bakayım şaşırmışım. Bağla. Çok teşekkür ediyorum. Katılımcılara düzenli olarak bira vermişler. Birayı içen kadınlarda arzu tavan böyle o bir de şey küçük saat tipi şeyler takıyorlar. Onlar böyle kırmızı ne kırmızı yanmıyor. Ne biçim araştırmalar bunlar, hiç utanmıyorlar mı ya? Almansan da bir yere kadar ya. Hakikaten. Ama nereye kadar Oktay? Arzu bu kadınlarda arzu buralarda ne falan. Buralarda kadar. Öyle mi açıklıyor? Ne diyorlar? Bilekten sonra? Dirseğe kadar arzu varmış böyle çil çil. Trabzon işleri, bilezikler, arasında beşi bir yerdeler, küpeler ne böyle omuzlara düşmüş altınlar. Ama... bir dişler var, sapsarı böyle bir açınca altın, altın, altın, kuyumcular çarşısı. Allah canım ağasına. Buyursunlar efendim. Sağlık dosyamızın burada sonuna geldik Oktay. Bu mu sağlık dosyası? Sağlık dediğin budur ya, sağlık dediğin nedir ki başka ne olsun? İnsan sağlıklı olduktan sonra gerisi kolay. Tamam. Diyoruz ve... İşimize mi bakıyoruz? Google'la ilgili yeni bir şey vardı. Ya yalan söyleme, kapandı Oktay. İnterneti komple kapatsalar ya niye uğraşıyoruz? Ama yani? Olur mu canım? İki adam birbirine Facebook'ta fotoğraf... Facebook'u bir kapatsınlar zaten. Bak kapatacaklar. Kapatılacaklar. Facebook zaten rahat kapanır. Bu gidişte kapanır. YouTube kapandı, açıldı, yalama oldu. YouTube kapanır, açılıyor. Yani o YouTube'u kapatmak iş değil. İş. O zaten bir şey, bir şeye bakar. Biz, Google zaten kapandı. Google kapandı. İnternet üzerinden mi kapanma tartışması yapıyoruz? Biz başka neyi kapatıyoruz ya? Bana kalite bir internet sitesi söyle. Bana Radyo OTÜ'yü de kapatacaklarmış internet sitesi. Beni bozan Mininova. Mininova mı? Aa o da mı kapandı? Mininova'yı kapatırlarsa bittin sen. Moral malumlarım bozulur. Var canım şey. Nerede var bu? Spy var abi. Yani bilmiyorum. Bit var. EGKayacan.com da kapandı benim bildiğim kadarıyla. Yok açıldı gene. Açıldı mı? Açıldı mı? Abi ya. O da yalama oldu. YouTube gibi bir şey oldu. Vallahi billahi ya. Ne yapacağız bilmiyorum gari. İşte zaten YouTube, Ege Kayacan, Google. Google'da insanlar en çok adaşlarını arıyormuş. Ne yapıyorlar acaba diye. Ben senin adaşlarını buldum biliyorsun. İki tane senin aynın. Bir tanesi de maalesef mezar taşı görünüyor. Çok moral bozucu bir şey ya. Kimdi o, ben unuttum bak, bir tane meşhur Amerikan romancısı. Kim? Kardeşi söyle, ben bulacağım. Ondan önce abisi ölmüş. Hı. Ve bahçeye gömmüşler. Paul Auster diyeceğim, daha eski zamanlarda. Baya ne kadar eski. Charles Dickens diyeceğim, o dönemlerin yazarlarından biri diye hatırlıyorum da o değil. Değil. Büyük ihtimalle. Değil. Bu adam doğuyor, bu ölen abisinin adını veriyorlar. Ve her gün oynarken bahçede kendi mezar taşını görüyor falan. Böyle bir yetişmeyi yaşayan bir insan. Sen de bunu internette yaşıyorsun yani. Ben her internete girdiğim zaman o kapı gibi önüme çıkıyor. Doğru söylüyor. Oktay yani. Ölümü ensende hissediyorsun diyebilir miyiz? Ölümü ellerinin ucunda masumsun diye. Ense dedin, Tatlı tatlı üfledi bak. Üfledi bak, hakikaten. Üfler ablam. Üflerler. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay.